إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سوات توفيق برمب عز وجل جسنو تيربو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان تنجي أمل درس الخميس تشينغون مملني سونو بيندي ويسو نيغي وون تي آي يوي نيكون سورة يونس تي بوروم تيري بي اندي وون كو آي يوي سونو بوروم دي تي وونه موم القرآن اي كاليتيم اي بارتيكولاريتي موم القرآن rotton na ci ne alquran mi ap waré la bo xamni dafa dikkel jami bawo nak ci sen borom waye alquran shifa la da fay fajj li nek ci bir xol yi mom alquran njub la waye tamit yermande la mom alquran momé ngeenel la mom alquran momé mom rek mo jara kontane ndax mo gën lepp lu ñuy dajalé fofu kon nga gis suñu borom di ci woné gënélé alquran ci né lepp lu ñuy dajalé fi ci aduna rek alquran ko gën kon fofu borom téré bi jublu ci won la ngënél fi ci aduna سن يونت عليه الصلاه والسلام خيركم من تعلم القران وعلمه كي گنتين موي كي جانغ القران تتكو جانغالي كون گنل نيكول سي اوب علال گنل نيكول سي اوب او جود ولا سانت ولا تور wala len rek ci mbir yi nga xamni moy mataa'u hayati dunya manam bagasi dundu aduna ndax yoy yeb dafa bok ci liñuy dajale te sunu borom dane huwa mom alquran de khairun mo gën mimma yajma'un ci lañuy dajale kon fi ci aduna lepp lo fi yekati rek alquran moko gën lepp lo fi yekati alquran moko gën borom téré ba nak wolbeti ku toftal ca ngeeneluk al-akhira mu melni daf lay defal orientation bo am solo ben mu tuddal la fi ci aduna li fi gën xéewal bi fi gën wolbeti ku toftal ca al-akhira xéewal ba fa gëna mag lolu daf la bëgg wax ne dafa am ak joko go xamanteni ni mo nek ci digeunte ñaari xewal yoyu manam xewaluk aduna gi nga xamni moy dundu gu ñeuk te xewal gi fi gën di alquran boko topé kat daf lay conduire ndax alquran ñub la wa daf lay conduire jëmele ca xewaluk alakhira ga su fekke da nga am ay febar yula téré amuk wër té fébar yoyu nekk sabab ci galankor sak wëruk xol ba nga amuk télé ci sobu yoon wi nga xamni soko topé da ag bi iznillah ci xéewaluk al-akhirah gogé mu ne delluwaatal ci alquran ndax lan shifaa'un lima fi sudur mo ngok bu fekkente ne ay jafeñ-jafeñ ñoo la wër ay naqar ay tiis xat-xati dund tolof-tolof yooyit kazalika delluwaatal ci alquran ndax kat moom alquran rahmatun yërmande la kon daal borom téere bi daf la traceel yoon bu leer li gën fii ci àdduna te muy alquran boo ko toppee na nga ko war a toppee dana la conduire dana la orienter ci li gën fa alaxira bi iznillah lépp lu la nar a empêché pour nga àgg ca ngëneelu alaxira googee soo toppee alquran daa ci am ay sabab bi iznillah yoo xam ni daf lay teggil yooyee xat-xat yooyee feebar yooyee jafe-jafe yooyee tolof-tolof ngëneel googu nag mbokk yi boroom téere bi tudd na ko mooy lan muy ngëneelu alaxira googe mu ne afdalu naimi alaxira wa ajalluhu wa a'laahu ala alitlaaq huwa annadar ila wajhi rabb jalla jalaaluhu wa samaa'i xitaabi mu ne xéewal gu rëy googe nga xam ne moo gën ci alaxira nga ngoog mu ne mooy xool kanamu borom bi tabaraka wa taala ak dégg xitaabam moom borom bi tabaraka wa taala dégg waxam ma ngoog sa borom bi nga doon jaamu fii tey te xam nga ni loolee bokk na ci maanaam xawma mystère laa ko mën a tuddee xawma nu mu ko mën a tuddee waaye daal lu rëy la lool waaw ba mu jaral ñu bari ñu ne ñoom daal duñ gëm ndax ñoom amuñu capacité intellectuelle pour mën a gëm lu ñu gisul seen capacité intellectuelle dafa faible waaw loolu faiblesse la waaw faiblesse la quoi seen xol amul assez d'énergie amul assez de lumière amul assez de force pour mën a gëm luñ gisul seen xol moo faible quoi voilà day mel ni ndeysaan benn bés ñu ngi toog dars maa ngi seetlu kenn ndeysaan ci mbokk yi jàkka ji am na lamp de waaye dafa taalaat portable am pour mën a nit maanaam téere bu mu tiim voilà gis nga pourtant jàkka ji am na lamp preuve yi wone existence yàlla mi ngi fi wër la bëri ba bëgg dee yow ci sa bopp preuve nga ndax indi woo fi sa bopp am xuliqu min xayri cheyin amuhum alxaaliqun indi woo fi sa bopp kon yow sax preuve nga mais sa clarté bi nga am moo faible moo tax nga aajowoo gis nga waaja aajowoo génnewaat portable am pour taalaan mu gën a leer gis nga noonu la mbir yi tëddee léegi nag am na ci ñoo xam ne sunu borom nag ñoom yahdihim bi imanihim seen xol moom aku ngëm da caa nekk ngëm gu leer naa sunu borom gindee leen ci ngëm googee ma ngoog léegi nag xoolal loolu tey sunu borom jël ko nag gis ga def ko nag mu nekk ngëneel gën gën a rëy ci alaxira kon loolu convoitise la ak xemmemteef gu rëy la ma ngoog ak xemmemteef dem na ba àgg ca si yonant sax mu ne muy sàkku ci boroomam pour mën koo gis sunu boroom mën ko ne kooku nag moom ci xéewal yu rëy yi la bokk dëgg la yonant nga waaye fii ci àdduna moom kenn du ma fi gise waaw daa di ko koy démontrel nag yamul ci wax rek waaye daa di koy démontrel physiquement mu gis ni ndekete gis sunu borom fii ci àdduna kat mënta nekk kon gis ga daal convoitise ga xemmem ga ma nga ca allaxira muy lu màgg lu rëy